الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ما كفى وشفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام اخر هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وقال تعالى في مقام اخر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين وكما قال وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قابل احترام صدر مجلس محترم پرنسپل صاحب محترم اساتذہ کرام پروفیسر صاحبان پشتون کو اردو ہے اس کو اردو عرب کی نشتا اور دیر محترم و طالب علمان ورنو دا ٹولو ناول خوزد دے کامرس کالج دا پرنسپل صاحب دا اساتذہ کرام و استاس و ٹولو یا دا کوم چې تاسو زړه دې قابل وکړلم چې ما ته او حکم وکړي چې در تراشم او تاسو سره خبرې عرض کړم محترم روزي او ادنا طالب علم ژوند روم د طالب علم په حیث باندې او الله نه غواړم چې تر سم اخري پورې مې الله تعالی طالب علم او سټوډنټ وساتي البته طالب علم په دغه میدان کې چې څه خبرې مې الله ذهن کې واچي نو بیا کوشش کوم چې دا مسلمانانو سره عام انسانانو سره شیر کړم او که په دې باندې چاته څه خیر رسي چې الله تعالی هغه مونږ دپاره د بښنې ذریعه وګرځي محترم پرنسپل صاحب ذکر وکړو یقینا چې زما راتل پاکستان ته د محدود ورځو دپاره وي او زما تقاضا دا وي چې زیاتو نه زیاتو ځایونو ته لاړ شم او خپلو وروڼو ته څه خبره عرض کړم په دې کې بوکینګ په دې معنا نه وي چې کنی دا لیکچر ورکول زما پروفیشن دی او دې باندې زه پیسې ګټم زه چې چېرته لاړ شم د دې محترمو اساتذه او افر هغه مې رد نه کړی شي کنی زه چېرته چای هم نه څښم اوبه هم ځان سره خپلې ګرځوم او مجبورم دا بوتل والا اوبه څښم ځکه چې د مغرب والا معدې ډېرې کمزوري او تاسو وګورئ چې سقیر دې تا کټورې لہذا مونږ چې هغه دراشو به برداشت کولای نشو بیا ټیکسی ځان سره خپل اخلم او چې الله توفیق راکړي نو هغه خپل پیسې ورکم چې دا واخلم بل ورو ده په یو مدرسې والا هغه د رخصتې وخت یو سپین کاغذ باندې کوم فراق ما لیکي نه سخت سبې پکې لیکلي دا خوښه چې فورن مې کولاو په 50 روپۍ کې شي نو ما بیا چې دیواله ما یو مؤتمن سره څه څه مؤتمن سره پیدا نشو بیا یو بل مرګره چې په دا پروګرام کې وړاندې وړاندې یو نیک سره ما ستانه هم سره وې زما نوم فلانه ما ته مؤتمن سره پیژنې وې او دې زما مرګره ما دا کاغذ ته لا ورکا نو محترم ورونو عرض وکړو ستاسو خدمت کې چې زما خبره بس نه په دې نیت باندې او رې چې تاسو باندې او طالب علم يم تاسو زما نه زیات کویږي او زه لږ کویږم او البته بعض اوقات لږ کویدون کې هغه یو خبره داسې وکړي چې هغه ډېرو کویدونکو ته نه معلومه کله سټوډنټ داسې خبره وکړي چې پروفیسر او استاد دا غنه استفاده وکړي بعض اوقات یو لوی عالم د خپل شاګرد روایت دی علم حدیث کې موږ ورته روایت الاکابر عن الاصاغر دا استاد روایت کوي د خپل شاګرد نه ځکه دغه روایت شاګرد ته معلوم او د استاد ته نه معلوم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا بل محدث دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راغلی او مدینې منورې ته امام مالک سره یې سورت مجالس وکړو او چې کله امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رخصت شو امام مالک ته چا تپوس وکړو وی کیف وجدته دیر څنګه وموندو نو هغه ورته وویل تعلمت عنه اکثر مما تعلم عني وی ته خو ما نه د حدیث روایت اوسته وویل ما ته ډیر زده کړل در نه لږ زده کړل. نو بعض وخت یو سړی د خپل شاګرد نه ډیر زده کړي یا عمر کې د کمتر بنده نه ډیر زیات زده کړي او زه چې یو طالب علمي ادارې ته ځم الله زما گواه دی زه تعلیمي او علمي ادارې ته خپل تلل عبادت ګڼم چې دا عبادت به الله تعالی ما ته د دنیا او د آخرت د خیر ذریعه وګرځي. عزیزان ستاسو دا کالج پروفیشنل کالج دی تاسو پروفیشنل علم په دې کې زده کوئ دا کمتر وګڼئ دا ډېر لوی شی دی. صرف د نیت د صالح کولو ضرورت دی که نیت صالح شي بیا ستا دلته په کلاس کې ناست دا عبادت دی بیا ستا یو یو ټکی زده کول عبادت دی. او ما ته وګورئ ملا سړی چې دین زده کړی قرآن او حدیث زده کړی که د هغه هم نیت صالح دی امام بخاري رحمت الله علیه دې وجې نه خپل کتاب چې شروع کړی دی نو چپټر عنوان خو یې لیکلی دی کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوانو جهانو سردار ته دا وحی شروع څنګه شوه دا پروسس شروع څنګه شو اوس دغه حدیث ته بدء الوحی دی په اول نمبر کې نه ذکر کړی دویم نمبر کې په اول نمبر کې حدیث د سیدنا عمر ذکر کړی دی چې انما الاعمال بالنیات actions are but with intention اوس دا یو بله خبره ده چې د جمهورو میر د درې امامانو امام مالک امام شافعي احمد بن حنبل رحمهم الله د حدیث په تشریح کې یو موقف دی د امام ابو حنیفه په بل موقف دی دا درې واړه امامان وایي چې هر عمل کې چې نیت دې نه کړې دې باطل وي. لہذا هغه وایي چې که سړی په ډېر غرق باران کې روان وي یا تو وہ حوض تا پریوت یا سین تے ٹوپ سر تر پو اوی مزلش خو کدی ٹوپ وقتی دا او دس نیت نی کڑے را پدا پا کی دو مانے دے منز دشی کڑے زکر چھے حضور پاک فرمائی چھے نمال عمال بن لیا امام مونی فرمت اللہ علیہ فرمائی بازی امور بی حسی ویسیبل فیزیکل پریکٹیکل او بازی امور بی معنوی اگر وہی معنوی امور اگر نیت تا محتاج بھی پا نفس کے دو کی فیزیکر شے دا نیت تا محتاج دی یعنی دا نیت کڑے یا او کنی کڑے بدر جی اوی لے شے لہذا منس پہ کولے شے البتا کم سواب چی دا او دست چونکہ ستا نیت دونا اگر سواب در تمیلا ہو شے نیمان رحمت اللہ علی اپ انما الامال بالنیات کے دا حسیات و پہوالا بانے انما سواب الامال بالنیات او جمهور هغه پکې متقم یو کې دغه چې نماسیحت د اعمال بالنیات چې عمل صحیح دي په نیت باندې. البته کوم امور چې اساسا عبادت نه نو په هغه کې نیت ضروری ده. نیت وکړه حسبۃ لله یا د خلق خدا د خدمت بیا به ته پروفیسورې دا ټیچینګ د عبادت دی بیا به ته طالب علم یې دا زده کړه د عبادت دی بیا ستا ناست پاست ټول عبادت ګڼل شي. نو دا په یو بویا دی خبره ستا ځین کې راځي زه د باندې د بل ځای طالب یې صحیح زه دې ټو وې سرویس باندې یې انسان چې زه به مو خبره کوم چې تاسو کول تاسو به مو خبره کوي صحیح جنټلمن پرامیس ان شاء الله بعد دې محترم ورو زه خو نه ستاسو ډېر وخت اغوستل غواړم او نه زه په خپله دومره ډېر وخت اوزګار یم ځکه دلته نه اوس بیا ما ته تللي دي جامع تحصیل القرآن ته او بیا ماښام درنو حقانیه زما مادر علمي دی نو زه چې عموماً راشم نو ماښام نه بعد بیا هلته بیان کړم. بهر تبدیل عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې دا کامرس کالج دی یو زمانه په انسان باندې تیره ده دا کاسمالوجي والا ورته میجک ټایپ وایي یا جادوی دور وی خلق په جادو باندې دې تین ساته ټول په جادو په کوړو په منتر وختو د دې کې دنیا ټول په کوړو منتر روانه ده او ځینانو په کومه معاشره کې چې طبقاتي اونچ نیچ زیات شي او په کومه معاشره کې چې اقتصادي بدحالي راشي هلته خلق او هم پرست شي سوپرسټیشنس شي او چې کوم ځای ته هم پرستی شروع شي بیا خلق په دې کوړو تعویلونو پسې رواني بیا ځای په ځای باندې بورډ لګېدلی چې د هر مرض علاج دلته دی بیا څوک کمیسونه کچ کوي څوک پرتوګونه کچ کوي څوک پټکي کچ کوي څوک سردرې کچ کوي چا ته وایي دا باندې آسیب دی چا ته وایي دا باندې جادو شوی دی چا ته وایي دا کا موږ وړو محترم وروڼو نو یو دور جادوي د هغې نه بعد یو بل دور شروع شو نو هغې ته وایي مذهبي دور خلک ټول د مذهب په تګدو کې لګیا وو که چا سره الهامي مذهب نه و نو اختراعي ځان له پیدا کو اوس د مذهب اصل ډیفینیشن څه دی امام راغب وایي د مذهب اصل ډیفینیشن دا دی په ډیواین پاور باندې یقین ساتل صحیح په ډیواین پاور باندې یقین ساتل صحیح بعضی علماوې تعریف کړی دی چې مذهب د څه نه عبارت دی او دا تعریفونه د جامع نه دي دا کامپریهنسیو نه دي دا انکلوسیو نه دي ځکه دی یو سایډ د مذهب باغ یو بل پرېږدي اگر وای د مرګ نه باب په احتساب باندې یقین ساتل دی ته وای مذهب دا د مذهب کانسپټ دی خو بار تک یو مذهبي دور شروع شو د دې نه وروسته دور شروع شو ساینسي ایجادات شروع شو ریسرچ شروع شو تحقیقات شروع شو ما یو کتاب لیکل دی د هغې نامه ده فنډمنټلزم سیکولرزم او اسلام فنډمنټلزم سیکولرزم او اسلام نو هلته مې مختصرا دا تاریخ ذکر کړی ساینسي دو د فنډمنټلزم تصور د هغه ځای پیدا شو ساینسي تحقیقات پیدا شو او د هغې وجه دا وه چې د ساینسي تحقیقاتو لار روکوله فتوا د کفر لګوله کریستین پریست کریستین پوپ مذهبي چرچونو او نه صرف دا چې فتوا یې لګوله بلکې تاسو په زمانه زیات پوهیږئ که تاریخ په سټډي کړو دغه ساینټسټ او موجدین او انوینټرز دا یې د چینو بټو کې سوځول دا یې په اور کې سوځول دا یې پانسیکور دا یې سرف ته خېجور د سپین د انکویزیشن ډیپارټمنټ دی به په یو ورځ باندې زرګونه ساینټسټ دا به پانسیکور کله چې څوک د مسلمانانو او د اسلام خلاف دا پروپاګاندا هلته وکړي چې اسلام د ترکه خلاف دی نه ما ورته تاسو د ترکه ډیر حق کې په سپین کې به درو د لس لس زر خلک پانسای ته رسول ولې د یو نوی کانسپټ ورته کړی ولې د یو نوی ریسرچ کړی دی ولې د دا ویلې چې ځمکه ګول ده ولې د دا ویلې چې د مارس او رفتار او د هغې ټریورس په دې انداز باندې روان دی نو تاسو هغه د مذهب سره متصادم کړو محترم وروڼو نو حد مې کوو ستاسو خدمت کې چې دا درېم دور و ساینسي دور او دا تر اوسه کانټینیوس دی خو اوس دې ساینسي دور سره ټکنالوجي او اقتصاد اکنامکس دا دواړه ملټیپلای شو نو اوس دا مونږ کوم دور ده چې روان یو دا دور دی ساینسي ټکنالوجیکل او اکونامیکل دې دریو سیمو ته زیاته توجه ده خو یو خبره په ذهن کې راولی چې د مذهب دې ټولو امورو سره ټکراو شته نه د مذهب دې ټولو امورو سره دښمني شته نه وجه نو وجه بالکل صفا ظاهره ده چې یو هغه مذاهب دي چې اختراعي وي د انسان اپروچ دا لیمیټډ وي دې د حدود حدود قیود د دنیا نه وتی نه شي برټرنډ راسل یو کتاب لیکلی دی ان هغه په هغه کې یو ډېره عجیبه خبره لیکلې ده هغه وایي انساني فطرت دا دی د دریو کارونو کې لګیا وي تغوده وکړي وایي یو دی دا غواړي چې د حدود قیود نه آزاد شي ماشوم په کور کې پابندي پلار ور برداشت کوي لږ زور سره بس که دغې توجه وخوادي وایي دی خو کوسر اوسي ځکه چې دا بې له حدود قیود ازادي دا د انسان په دې فطرت کې الله تعالی جوړ کړی خو دا انسان که د حدود قیود نه آزاد کړي او دغه ازادي ولول کړي دی بیا انسان نه پاتې کیږي هغه ته هغوی یو قول کوي وایي فریډم از فایر If not contained, it will burn the whole world. Freedom is fire. If not contained, it چې ازادي دا یو شغلې آګ ده، دا د اور یو لمبه ده، که دا دې کنټین او کنټرول نه کړه دا دې امسر کر نه کړم دا به تا انکل کړي، دا به دا ټوله دنیا انکل کړي او به سوځي. علامه فرمایي چې گو فکر خدا دا سے روشن ہے زمانہ، گو فکر خدا دا سے روشن ہے زمانہ، بولے آزادی یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد. میں محترم رو حل پہ کوستا خدمت کی چرس لوئی چھ نمبر اول دے دے حدود قیود نظام آزاد اور واڑی، حالانکہ دا صفت یو دا ذات باری دے چھ نور دا حدود متوجی دی نہ قیود متوجی دی، ذات باری دا لیمٹلیس دے، باری مانا ذات اللہ دا لیمٹ لیس دے، دے سبجیکٹ ہم نے لسے شے دا قیود بھی نشتا کنڈیشنز بھی نشتا. ان اللہ یفعل ما یری، ان اللہ یفعل ما یشا، خدای کی سب واری آگا کئی کٹولا دنیا مقابلہ کے والا رہی چی دا خدای کی پر ڈیگری بھی آگے تلا رہے بند دا چھوڑے شی لگو نمہترم رو یو خدا درین بٹر نسل وی چی انسان پا دے حریص دے انسان او دا دا حلاقت انتہا دا لکہ ونس اگین that's the quality of attribute of Allah دا یو ذات دا اللہ دے چی پہ ہر شے پوئی گی کامپریہنسیو طریقے سے رکھوئی گی. ان اللہ احاط بکل شے ان علم، قرآن کریم فرمائی دا خدا علم ہر شے ان گلف کر دے پہ ہر ذرہ ذرہ بانے پوئی گی. نو دا دوے مخبر او درے مخبوئی چی انسان دا وار چی دا مرگ لار بسنگ نسن سو کوم مړې دوت تیار نه دي. زموږ په دې کې یو بډا بابا دې کافی عمره زموږ په کله کله دا ډېر عمر او سیده سره چې وی کده ایمیټیټ عمر دې د مشاهدات او تجربات یو داسې نارې چې دا ته دا کې نه ملي دا پسړې یو بډا بابا باندې ملي دا سپینګې دې ټول وی دا په وان سره کې تاسو ځان ته کوته مونږ چې زه او کار کارکټر د ټول وړي وي کړی دا د مشاهدات او تجربات دا ستاسو علوم راځي په دم یو پرایر دی نور سره کې نه د دې خبرو ته وخت کې نه احترام ورته ورکړي. دا انسایکلوپیډیا دي صحیح شو، دا ورکینګ لایبرری دي او د دوی هر یو خبره چې بیا د مشاهدي او تجربې بنیاد باندې. نو محترم ورو هغه وایي چې انسان دا غواړي چې زه د مرګ لار نیسم، یعنی چې مړ نشم او فنا را باندې را نشي. یو زمانه داسې وه چې دا دنیا نه وه که وه د دې وجه په تاسو د مدر ایټم تذکره کوئ انسان دا واری چی پا مرد بسن کنٹرول حاصل کرنی نا خوئی دا دری والا کار دا پا وست پرن بھی او دے لگیا دے او اللہ یا امیر بے مقصد ہونے تک مدو کئی لہذا کرا چی سڑے بے مقصد تک مدو کئی بے مقصد نو دا دا سوی لگا پا عرق با تا سوالا کنی چلتا عرق نو بڑی کنیشتا دے عرق بانے وئے گئی یا اس پکر دی یا چاکی نی قطر لی یا پی سنڈا تڑ لی دا اگر پا دی غالا کی یو بڑوندے چھوڑی انسانانو ته اطمینان پکار دی ځکه دا سیٹسفائیډ دی دا سړي ما ته وره دا سټیسفاید ندی نا وای چې دا سټیسفاید ندی نو دلا اکونومیکل ډیولاپمنت ان ابندنس ورکا یعنی د ژوند تعیشات ورته فراوانه سره ماس پروډکشن کوي ماس پروډکشن د موجوده دنیا دا د دې وجې نه د خراب او تبا بربار چې دې کې شی نشته دې کې شی ډېر ډېر دې وجې تبا بربار دا بازارونه ډک دي دا بلا خبره ده چې د چا وستا او سپوشتا او د چا نشته په مردار بازارونه ټول ډک دي کتلې ده یو سړی د کور نه وته صحیح نو وړه مورې وا دا یې دې کې د پنسم شته دې او دا نستونم شته دې غریبانو بیا چې د مردان بازار باندې تیرې ته د دکانونو په کې رښتونو باندې ډک وسانو ډکو پکا پرو ډکو اپو وی چې د بردان دوی ډک بازار ته وګوره چې پکا پرو ډک دی او د ابای برمنډ لري ته وګوره جوړا راځي نو بازارونه ډک دي ماس پروډکشن نو ورته سره وای ماس پروډکشن وکا چې خلکو ته الګه خلکو ته بشه څنګه پروواید کیږي دا غي وس نشتا دا غي بسات نشتا نو یو بل فرصت دی پیدا شي او دا به نمبر سیګمنت فرایټ هغه کتابونه کده نه څه دا هیومن نیچر سیوریکل Analysis of human nature. No, analysis of human nature ki above it, che pa insani fitrat ki drishin di idol, ID. Our number two, ego. Our number three, super ego. Above it, the idol, da che bilabte. Aga bunyadi fitrat te che paar insan kishta. Zamane te edo sara, da de ego develop shi. Our nur waqtum te edo sara, da de super ego develop shi. اغوی دا ایڈ صرف دا بنیادی خواہشات و تقاضا کرے بس قرآن پر کام نہیں پچھتا اور تکنڈ فنی کچھ اونچا ٹکڑے ہو چلاتا ملاو شیو دا کیٹے دا دوزف بیٹک شی بیادرے ما دا رجوی دا ایگو او درے ممی دا سپر ایگو منگ پا دی شریعت کی دا اگر متعلق ہو چی دا اول درجل دا حیوانیت دا دا ایگو درجل دا ملکیت او دا سپر ایگو درجل دا انسانیت اللہ تعالیٰ نخو تانا دا واری چې ته حیوان جوړ شې او زه دا ادا وایم چې ته فرشته جوړ شې تاسو چې ته مولا ویلي چې فرشته شې نه زور څه نه نه اګه ته مولا ویلي نه بیا سرټوریو ته بوځي ته ما سره کار وکړه یا ته چې پروفیسور سره ته مو نه راغله ته وایې چې استاد چې سرټوریو ته بوځي زه که ستا سره چې ته بوځي ته ته چې دې کې سم چې ستا په دماغ کې چې یو سره موږ ورشي په انسان بیا دې کار دی دې بیا انګا یو زمانه وچ کې دې کړي سپورټان الله تعالی مرزا دې کې دې تبر سات کور پامې نو پای دا سي اسمان ته بل کړي چې دې خو دې زې ښه دې زې زې بس په دې تاسو هم سبجیکټ غواړي چې زې نو ابادو نه بل شي مو تر مو ورونو اوس نه پوسټ اس کې مرچ چوس ایډ ایگو او سوپر ایگو نو مونږه هغه د بکلو سیمنټ رایټ پر سبا څنګه چې هغه تباہ ورپات هغه وایي چی اید داد حیوانیت او ایگو داد ملکیت او سپر ایگو داد انسانیت اغام پوی چی دا انسانیت پیدا کول مشکل دی ملکیت هم پیدا کول مشکل دی مونگا دا دی اید پسر کر کے دونه ہو سکو دا اید پسر کر کے دونه ہو هر سڑے دا ہوئی تاسو پیجر ہی دنیا کی رکوڑ دمان دا سڑے Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. مونږ ټول له ګلو سره یو ځای نه ځوړ نو بلګې د ټول نه مالدار سره د هر سره دا وایي چې د بلګې اس په ایمان وایي دا څه دې دې دا رو موي او سره دا وایي چې د بلګې شو که د بلګې شو ما دا وایي چې د شېر په ای دا بلیا طالبان د ریبانان نه دي دې له چا د څه په کوم چا د شېر په کوم کوم ما دا واسته نه ما دا واه صحیح نو زه ما چې د بلګې شو بازار ته پاره نه بابا عبدالرحمن وی چې د دلبرو صدقې لاره غواړم هغه نشي په دنیا پسې ځهیر یم او ما لري د دلبرو صدقې لاره وی چې مسو په امیرې ګوري امیر یم که مسو په فقیرې ګوري فقیر یم خو د دې امیر بشه دې باندې چې قناعت د دې پیدا شي رضا به ما او دې یا چې صدر ته د الله طرف ته در پېښې دې اکسپټ کو سر ځان قبول کړه ځان ما ته وګورې خدای ورته خدای ورته خدای ورته که خدای یو سړی یو سترګر دا کړی یو سترګر he has to accept his sin otherwise he will be living in hellfire forever بیا خو ځان به ژوند کو ځکه کی کدی به شران دا دا احساس ور کوي چې د ټول خلکو دوه سترګې دې د مې یو سترګر دا الله تخلیق دی چې کوم شي کې وستر سي کوم مېمره چې نن راشي بس ډېر ډېر ورته خان نو دغه نه مو سره راځول شي تیز وای نو سمه مې بنیا سال دے اکوتر یو پیرسر ریاض الجنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بل موقع باندې چې منظر راته نو سمامو راوال د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ودرېد ورته وی چې ان قتل قتلت زادم و ان احسنت احسنت الی شاکر کتاب احسان وکړ نو دا په ګوره یو ډېر لایق او شکرګزار باندې سره احسان یې یعنې زه به اوبلایز یم دا احسان به یې روکنا ان احسنت احسنت الی شاکر و ان قتلت قتلت زادم او وی کنه قتل دی وکړې نو زه دې مړ کړم سو دې بلډ از ناټ دې چیپ دا وینه دومره ارزان نه ده یو هاف ټو پی د پرایس دا الفاظ ته وینه خو مقصد ده چیلنج کوی و ان احسنت احسنت الی شاکر و ان قتلت قتلت زادم د دوه ګران سردار صلی الله علیه وسلم روان شو مصلی تعالی الله اکبر بل موقع باندې چې بیا اوس لري نو ته ورته بیا وی یا محمد ان احسنت احسنت الی شاکر من قدرت قدرت زادم نبی علیه الصلاه والسلام ورته ته ځان معرفي کړ ته یې څوک د دوه ورته چې یا مامې بادشاه ان سمامې ابن افعال نبی علیه السلام ورته دې ته وی وزوزم کور دا تا خو عام سړی دی ته خو بادشاه دی عام سړی خو وچه ډوډۍ هم خوړی شي صحیح دا غریبانان او ماشومان دا د دې ترې شکېنور نه زړې ټوکري راچوه چې هغه هم خوري دا د قیامت پرځ چې الله ما او تا نمبر کې ودرې قطار کې چې دې ماشومانو دا ټوکړې خوړې دغه د ګن مې راغستې څه څه به ورسره لګېدلي وو بکټیریا وایرس بلا بلا بلا دا خاصي او فنګس والا شی مې خوړل او تا ځان په چرګانو ډک کړو خدای ستا بې خوبس تر هغه چې اوس دې اپوتر ورن کړ چې تا بلې پته خوري چې دا تکلیف په انسان څنګه تیریږي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما امن بي من باب جاره جائعا اصل اسلام د پیغمبر د موږ د ډیولپمنت د تصور اخستل د بل سایډ مور په خوده دي چې د پیغمبر د سات په دې سایډ نشولږي چې دا سدي په دې کې د موږ سورې سره موږ او نه دا تاسو چې سدي په زیاتی سره دا مو مجبورای کیږي سره نو محترم ورو هر څه کول تاسو په مرګ کې چې نبی علیه الصلاه والسلام هغه دې ته وی وی تلا لگ دخوا قرآن کمو که مو خور بشی خورو تاز چل دور بش روڑای بومر کی پڑھا دے چاہتو پڑھ دیا اللہ سجد کے جزا کیا اور بشی خورو 98% الزمین پروفیسر سے تے میڈیکل کالیج نا زمان بیم نزدی برگر دے اور سلچا ہے نا آگا مات پروفی کالیج سے زمان کوئی سپیشلیزیشن دے گیس کنٹرالوجی تھی کوئی 97% خالے دارے بینی بلکی مارے بانی مریضان کی نما ورته ولي وی به سیا فوریدا یا کیمیکلز پرل دی یا به یا ډیر فوراک دی یا کیمیکل فوراک نو موږ ټول کیمیکلز کو زمو په کوم اوړه چې راځي دا کیمیکل ډک چرګان ها چرګان نو ټول ته کیمیکل ډک دی په سې دی ورته فیډز او فیډ انجن کې یاو شي نو کیمیکل دی صحیح ما چې ورته لاس نه ورته عمر کې یو ځل ورته بس خوند نه راکړي به چې په خوده نہ دیو پر نیا گئے پر جس بوٹی اوڈیو پر محدث و صحفات سے رحمہ اللہ علیہ شیخ العدیس مولانا مطلب رنوان سے رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی آخری شاگر دو تھے دیجئے کہ اگر پختون خان کے آخری شاگر دو شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نو دا دو کا رمک کی چرال ہم دیکھا ہم چرال تازیت نہیں استعمال دے رہا دو کا رمک کی چرال ہم رب دو مائے اور درس کو شیخ سے تقاضا بہت نما دے قاضی سے بھی مو گدی سی چر کلال کرے جیسے بنا روٹے پر طرف میں ما شخص کا سر بازار کرے تو بھی خال کی نظر زمانے دوستاں میری یونیورسٹی نما نے سر موعدہ کرے پر انتظار کی یہ مو گدی سی کے دی میرا کیوں پیدا کرے زکا یو موری سے تے کر کے دی موری سے راتوی چ قاضی سے دس پیچر نو نو یہ پورا تے چلے کلا نما تے ویری امام بس کرے نما دی تا سولے بس کرے وے مائی چتی نہ پرے تا دنیا کتے دے کو سچے ساده ساده و نیک ساده به ما دیدی که بس چلی ویتا نه ویتا پوزو که چکالی سر نه لپا دانا نه کوری چی دیوری دانا نه کوری نه ویتا را تویی نه دیتا تا پوز که دیده کنه نه ویتا نه تا پوز که چی دوری دا چر نه کوری ما دیده که دو کوتا های دی دو نقصان دی دیده ویتا سدی ما یو پکی روحانی نقصان دی و یو پکی جسمانی نقصان دی ویتا سدی ما روحانی نقصان کوی دا لیده لبام نور دی دې اصل تاثیر چې اوه د دې نه نو بیا یو تل افغان نور دای مې روحاني نقصان دی او جسماني نقصان دی مې دا دا یو د سکس هم نه دی دا په دې باندې چې دنیا پیدا وو نو دې کې چې دې باندې نه خو نو ما حتی لاس ځان نه چې سره دې چې ساتو ما دې چې دې نه ځان بچ ساتو ګور دا ټول سره دا کې څه کې لښته نن لږه د موسی علیه السلام او سلام په دې قوم کې راځو د نمامن ستا په دې قوم کې د چغل خور سره دې د دې وجې باران باندې یو سره چغل نو موسی علیه السلام او سلام ورته وی چې یا الله فعلمي هغه ما ته اوخه چې ورته وی چې خدای دې خواږه په موږ دې خیر ته وازه ورکړې توبه وواسه دا چغلی مه کوه هغه ما ته اوخه نو الله تعالی ورته موسی دې یو د وجې باران باندې کړې چې چغلی کوي توس مچو کو پوری کې چې دا ته ورته پلان کې وی چې نو سو کوم څنګه په یو کوم وی ایشو یې برسکا نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د چور خدای په محمد باندې بیان وکړ هغه سره را پاسه دا ورا وی چې ما ته معلومه ده دا نقص ما دي دا ګناه زه کوم زه ستا په وړاندې الله ته توبه وباسم دا موسی علیہ السلام میدان نو پسې ولو چې الله باندې نو محترم کړو ځان کې دا خوونه د انبیا او پیدا کوي انسانان ډېر فخر ما بل د سواد په مدرسه کې مرکزی مدرسه کې هغه ته ما په لاره کې را ډیره احترام سره دا زموږ مدرسې څوک چلې عوام به سر څوک وي عوام نو ما دا ښه خلک ته بد خلک دي ما دا ښه خلک د ځکه مدرسې چلې دا ښه خلک د ځکه جمعهونه آباد کړی دي نو ما موږ مولوی صاحبانو کې ما دا کوتاهي ده الله دې موږ نه حل کړي چې موږ یو سړی ته ګورو چې نه نه ورګه دا ډیره ډیره کټ کړی دا په معنا ورته سره چې دا په معنا برابر دا کړی دا نو ما ورته مې موږ خو چې دا کار زرو کو ته خپل کې دې موسی پیدا دي نو چې دا مې وکړو نه مای ته خدای خاطر وکړي دا مسلمانان ځان ته رانځ دی دا یې جان دو قالب کړي ځان دو دوی نه غیر مګړه او دوی دو ځان نه غیر مګړه د دوه جهان سردار چې راغی هر پیغمبر هغه انسانان ځان ته رانځ دی ځکه ته په مهنت چا باندې کې خو باندې کو پیغام ورکړي انسان Yeah, no, no, no. الله تعالی فرمایي چې پروفیسر صاحب لیکلي چې خیبر پختونخوا کې مختلفو خلکو دین په مختلفو طبقاتو کې تقسیم کړی دی. دا به وي تقسیمی دی، دا اختلافات به وي. زه او تا او مونږ ټول په سم کار لکیو د دواړو جهانو سره صلى الله عليه وسلم وقت معاذ فرمي خطب على خطبة مودع ويروى مودع كلا داسمي چه مشرد في بسفر باني نو كشرار توسيط من جده ورسل صوت ملاوية وغجياس رواني نتج ده بچه ده داسي بوكي وقول ده كابل نكي فلان سو خسرو مياس دوش فل مياس دوش فل مياس دوش فل مياس دوش فل مياس دوش فل مياس دوش فل مياس دوش فل مياس دوش فل مياس خطبنا خطبة مودع لکه چې تاسو ستې چې بچي الله دې پټه کوم ګل باندې کوته مې واپس راوړ بچي ان چې چین په کار ډېر مهنت سره کوي نو تاسو ستې دا صاحب دې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې خطبنا خطبة مودع او مودع لکه چې په سفر هغه رواني کی یا مونږ رواني د دوه جهان سردار داسې یو سپیچ کوم ته رسو کو یو سمنه نو مونږ ته وایي چې انکم من یعش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا تاسو چې ما نه بعد کوم خلک دی دنیا کې پاتې یي نو په دین کې باندې اختلاف نه ارغوان دي هغه صدا ویل دي هغه د روح خبره کوي ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم 24/7 لہذا هغه ته مشاهده دی روا هغه چې رضوان دي هغه صدا نو مګر کم تر نو مګر بلکې دا وی اخبرنی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ما دا صادق مصدوق دا خبره او صادق را ده چې رښتیا وایي، ا مصدوق هغه چې سوی ویلي دي هغه رښتیا شي دي. ګوره ابن مسعود صاحب د دې خپل طویل ممارست او ملابست په اساس پیغمبر ته ټایټل ورکوي اخبرني الصادق المصدوق صلی الله علیه وسلم، چې ما دا صادق مصدوق صلی الله علیه وسلم داسې خبره کړې وه. نو محترم وروڼو، اوسا چې کومه خبره کړي دروغ څه تصور پکې شته؟ نشته پکې. نه یې خطب على خطبة مودع منتظر جنكم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا دير اختلاف بين دينك واستبسك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تاسو بيا زماد سنة اتباعك وي زماد دريكي بخبلا وي زماد صحابة دريكي بخبلا وي الخلفاء الراشدين المهديين يو political term دي يو religious term دي political term كي خلفاء أربعة خلفاء راشدين وي حضرت ابو بکر دویم، حضرت عمر دویم، حضرت عثمان و سلورم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور شروع کتاب تاز دفارہ اولی کر خلفائے راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ خلفائے راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ اس سلسلے میں شروع کرنے سیرت والا پچاپ شوئے دے نور پسی نمبر تا خلفائے راشدین و خمائی یو خطا کی دا معنفین نشوئے دا په ټول تاریخ کې شاید چې دغه دغه انټنشن نور نه کار خلق خو ما یې چې د خلفای راشدین تذکره کړې ده نو خلفای اربعه یې ذکر کړې دي حضرت حسن یې پکې کټ کړې دي او حضرت معاویه یې کټ کړې دي نو د حضرت حسن د شپږ میاشتې حکومت خو چا کنسیډر کړې دي نو کم تر چا پروټس کې اوسته صحیح او حضرت معاویه هغه په داسې انداز ذکر کړې ده لکه وروسته چې کوم حکمرانان د یزید نه شروع بیا راتل بنو میه ور وباس اور پسې فاطمی اور پسې نور او نور نه د حضرت معاویه په دغه تسلسل کې ذکر کړی مایدا دی چې له قدر صحابي سره کې کوئی سنت دی چې کړه د پاک کتاب کې ایک لفظ مله تو متعلق د سړي دې چې نه دا د عام بچان وړي او بادشاہ رسول پاک صلی الله علیه وسلم کا دی وحی به هاشر صحابه چې قران به لیکل سره سورو قران ته په ټول لیکو خدا افیشل انسکرایب نبی علیہ الصلوۃ والسلام افیشل انسکرایبر تو په حاصل صحابه په خلفای اربعه او حضرت معاویه شامل او حضرت معاویه رضی الله تعالی پیغمبر پاک ورته دعا وکړه چې او الله اجعله هادیا مهديا خدای دې په خپل هدایت یافته کې او د نور د هدایت ذریعہ او نو نبی علیہ السلام چې دعا وکړه ته په دې کې راځي پیغمبر علیہ السلام ورته هادی مهدی ویلی دی زه او تا دا هغه مطابق داسې تصور ولې خپلو چې د حضرت معاویه په ذات باندې سبقه د حاکم نو د دې وجې ما کتاب سره دا کلب دی درکړه خلفای راشدین حضرت حسن او حضرت معاویه رضوان الله علیهم اجمعین چونکه دی په دې مصطلح خلفای راشدین کې شامل نه دی نه دی او نه حضرت حسن نو د دې وجه دا مونږ کې چې خلفای راشدین بلکې عمر کې خلفای راشدین حضرت حسن او حضرت معاویه نه کتاب مکمل شوی دی او مرګونو ته نور کړی دی یو خبره ځان سره یاد ساتئ دا غیر تم وان وان څه په دې کتابونو کې ورته حضرت تامی صاحب رحمت الله علیه په مزه باندې حکیم الامت به کتاب ولیکو نو دغه سره دوستانو چېرې ته قرار بیان چې به وکړي فلانه موضوع باندې یو کتاب تیار دی که څوک یې صفا کولی شي او بیا یې چاپ کولی شي یو کس په ځمادانی وخت یې ژبه وکړو نو بیا به هغه دې بچې د دې لیکلو نه بعد کتاب سره د مایش تعلق نشته خو ته به محنت کې وخت به لګې لهذا دا کتاب ولیکه چاپ یې کړه او ځان ته د خپل وخت مناسب مزدوري به وکړه نو زموږ چې امر وکړو تاسو ورته مو همدا کتاب دی دا ولیکه کمپوز کوي او بیا یې چاپ کوي ځان ته مناسب مزدوري اما یې ګوره چې څو کتاب د لرنی ایت وایي چې ګوره د قاضي سره د دې پیسو سره یې ستاره نشته صحیح ما دې کتابونه تاجر نه کتابونه خاصو خو ما ته چونکه مهنت کې ستا پیسې دې لګي لهذا ته په کې ځان نو د راتلونکي کتاب دا هم پر اوښ الحمدلله اوس به تاسو لپاره یو بل کتاب لیکل شروع کړی کافي اټ پورې برابر شوی د بنو امیه او بنو عباس او زمنن چې ځای په ځای نو ځکه دې ځان مونږه چې د دغه سابقه ادواو سره د ډیرو بدو په دغه بنو امیه او بنو عباس کې ډیر کمالات وو خو زمونږه عجیب اپروت دی زمونږه ویته د بل عیبونه کوته باندې شماري تا خپل هر یو عیب شمارل دی ته نه یا عجیب عباس په داسې کولو نه پیغمبران وو وای بنو امیه په داسې کولو نه دا صحابه وو انسانان انسان د دغه معاشره پیداوار هر یو کس ته د هغه معاشره په تناظر کې ګوري چې په دغه معاشره کې دا حکمران نسبتا خاص دی دغه معاشره کې دا حکمران نسبتا او مې ته ته خو کلی حال ته وګوره ورته پیمانه ورته تر قیامت پورې قسم دی کې دا د وګوره د پیزار برابر سره مې پیدا کړ دا د عمر د پیزار برابر سره مې پیدا کړ اخو مې زموږ د پاره رول ماډل دی نو مې هر یو سره رول ماډل مګانا او د انسان په نظر ورته ګوره چې دا کارونه ټول دا کارونه بدو موږ چې یو انسان نو کارونه صحیح یو غلط نو موږ کومه نصیب کې ضرورت کوم چې ملټی پلای کوي زیرو او موږ کې دا غلط خبره ده ګلاس کې چې در سره وګوي ته دې دې کې او دې تشوي نو دا یو یو جایز تعبیر دی چې وایي چې دې ګلاس ته ادا خالی دی دې ګلاس ته ټوټه د ما ګوره باندې لګې ته ورکوي دې ګلاس ته ادا خالی دی اس تے سگے یا استعجاب کے حیران گئے ہار کے یا مذمت کے خدا خبر تدا سے بولے جی کہ یہ کتاب آدھی گلاس آدھا بھرا ہوا صحیح نو بدل کا باڈی نہیں ملو نا سڑے کو خوشال چھ نو لے پٹوا جو خبر تو ہے جے نو لے پٹوا جو اکتا ہو کہ یہ گلاس تو آدھا خالی ہو رہا زبر سے اس نو بولے زان مصیبت تو اندا سان نبی علیہ السلام دے بابا الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى تمرد جون آسان کي جون جان د خپل بکرا ما پر پر تو وي ما اكسپ پر سن تان قبول کر دي د سوي دي د سوي نو جنت د ليش تي نو دا تا او کو چې نزد دوه تي دا عذاب دا چې موږ هر څه سره وي نزد دوه تي نو چې واستې نه ليش او دا و دې کو پر چې نزد دوه تي نو بیا به دوه کار کې یا په سر تاسې نه لري چې یا مې زموږ برابر شي او یا په پنځو درېږي نو ما یا باندې سټو بریږي نو کارو باندې درېږي صحیح او یا باندې ما ان کو شوې نو بیا په تاسو باندې ورته ځي نو په نه ځان په تاسو کې بلکې دا مو وایي چې یو دې شي دا یو په تاسو نه کاټ کوي بس دې چلو نو ځان باندې آسان چې بس تکړه په تاسو باندې شي ځکه دا د مزید مهنت کول ضرورت نشته په پنځو درېدو ضرورت نشته ځکه دا د خپل عزیزان رحمت او بیر عاشق کو چې سیګمنت فلایټ اغه کتاب ولیک او په دا کتاب دا خبرو کړه ایک ایگو او سوپر ایگو او خبره مې کوله تاسو سره سمامه یو نه سال چې نبی علیه الصلاه والسلام هغه د دې دورې وې ګور دې بادشاه سره دې د دوربوش روډای نشي پړای ما تاسو ته او کوشش کوي کنه نبی علیه السلام حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی دا اقتصاد دی دا دې تاسو دا دې بل اقتصاد راوړل دا د خپل تر پرمانی دا د تاسو په بل اتصال دی محترمونو حضرت عائشه د صحابه ته پوښتنه چې د نبی علیه السلام و سلام د معمول خوراک سره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وی وی مو په دا اور بشی وړکړي ولم یکن لنا من خلن یوم اذن زمون د پاره هغه زمانه کې زمون په کور کې غلبېل نو د ټول امت مور ده د دواړو جهانو سردار بي بي ده دواړو جهانو ما ته وګورې حضرت یوسف باندې الزام ولګېد په پنګوړه کې الزام وو کې ماشوم پروت هغه صفایي وو حضرت موسی باندې الزام ولګېد په دې کې کوم ماشوم چې راوړی دی هغه ښځې هغه ماشوم بیان ورکوي موسی زما پلار نه زما مور ته دې له چا پیسې ورکړي چې موسی باندې د امت ورکړو علیه السلام دا یو دې د یوسف باندې د خپل پیغمبر سره څه خیر نه کړی نو ځکه ما خپل پوسټ تاسو ته ورکړي دی وایي کوم موسی علیه السلام د تاسو جوړه ورونه له مت وزونه لري وخت تعلمون ان دی رسول خدای دا وګورې دا هم نه چې زه پیغمبر یم دا منټ ټار چر ورکړو له مت وزونه دی وایي الله وې مونږ دا فلا تكونوا كالذين آذوا موسى دا غي اطوال ور خپل نه کوي لکه چې موسی علیه السلام د زړه له زړه منه چې پیغمبر دی او د پیغمبر الله وی تاسو دا سمونه کې چې خپل پیغمبر نو لو نه زوي لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله من ما قالوا وكان عند الله وجيها نو محترم ورونو عرض به کول تاسو خدمت کې چې حضرت عائشه فرمایي چې زمونږه هغه زمانه کې غلبې منکر نه وو فكنا ننفخه نو په یو کاسه کې دا اورو ونیسل دا سه بم هوا ورکا ابو کې بم ور ورکا فیتیر منه مطار دی بوکی سرا یا دی چتور سرا چې څومره بوس په دی وطن نه هغه وقوتل نو له نو ما ډوړې په حقا د دوه جهان سردار قوم کې خو دا حضور علی السلام په سر کې سرا او پړا ملګ سر کې سرا به او پړا او بیا بنا چې چې الحمدلله الذي يطعمني وسقاني وجعلني تعریف دی هغه ذات چې مالې دا ډوړې مالې دا وبره کړې او ټول د لوی کار دا چې مالې ایمان مونږ عزیزان په یو وخت باندې زور افراد کړ څو سیزونه خو په یو ټیبل باندې زور شروع کړ دا مونږ د خپلو میدو د ګډه خپله باندې کړې ده ځکه چې د مختلفو خوراکونو مختلف مزاج او مختلف نیچر نیچر ان سنس چې دا معده ډایجست کوي نه ورته کړل ځان کله کوي چې یو نوړی ورشي د غوښې نو نه ورته داسې سخت کړي نو بل ورپسې د وینې ورشي نه ورته بیا نه راځي بس نظرې تاسو ټولې والې دي ناظران عرض به کوست تاسو په دې چې حضور علیه السلام باندې باندې الله ور کوشه کوي دا څه دا د مېدې د 200 بیمارو علاج دی اوس هم اتر با وای دا وای مونږ چې د ډاکټر لاړ شو او ته د تکلیف ورته وای هغه وای ور کوشه ولا پیدا ور کوشه ورا یا دغه پیدا کی د غنه وړو چاړوي ما دا څه کی چاړې د سترو سره ورا ځکه په مېدې کې نن کوم جینی چې لګې دې جار چې لګې درې هغه ټول په دې خاطر ډاکټر زیاده خط تکشوی دی نا کوم لیکوډ چې دغه مې نه ورکی د ډایجسټ لپاره هغه لیکوډ بار نه اوس نو زیاده لیکوډ بار نه اوس نه ټول ګند دې چې مشره دی میټابولیزم ټول خط کار نه کوي نا زیاده نبی علیه الصلاه والسلام ورته مو قربش پر عادت یو خدا خو بادشاہ دې شي پړې نا دې دې ما بوله دا نه مو ډوډۍ پیدا کړل اګه به ور برابر کړی پنیر نن ور پیدا کړو پای به ور راړل ګبی ور راړل دا کافر دی د دوانو جهان سردار د قطور د باغ باندې سر باغ دا د مردان پیړې ور بدایې نه وي د روز ور پاره ور مردان پیړې او کته ما نو راړې کډیر په دې نوم بدل چي اړې پیړې راو دي نو مو په نوم مو اج کو استاد کې مت کې چې دې پیاله زرات او سنان د دوی مورز حضرت دې دې دې پرانی نو کای نو بس هغه په دې باندې به زرات راړل بهر وته لاړو پیغمبر علیہ السلام حضرت کی تو یہ سڑے اب یہ بس اوج میں پڑھنے تھا سے ٹرائی کے بس وہ تو تو وعدہ یہ سب اور سے چلاو لکھ سال بعد واپس لا گئے قریب مدینہ منورہ دا موجودہ مسجد نبوی کے سورہ دے درد میں تھا تو صحابہ ادا یہ روڈ کے سر کے کی گنگل کی چاپیرا دا مدینہ منورہ کم اصل خار جو منور تو امریکہ کو ڈاؤن ٹاؤن نو ڈاؤن ٹاؤن اور مرکزی خار بس دا وہ دا سورہ مسجد نبوی دی په سایډونو باندې آوټسکټس کې آبادای وي خو خار دا ډاون ټاون مو تر ورنو دا سړی لا ډاون ټاون نو بار وته دا ورټو بابا دو غسل یو کار دا وبو خو وي غسل یو کو کپڑے بدل کړي واپس راوي د دوانو جهان سردار ته مخه تکی ناست وی جی ماته کلمه وایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویل ورته وی یا رسول الله چې څو پورې دې ما سره دا احسان نو کړې د خدای په زمکه ستانه بدترین مخ زما په نظر کې بد نو ویدا احسان چې جو قسم دې کوې ستانه بهترین مخ الله یا ستانه مخ کې پیدا کړی یا قیامت په وړ پیدا کړی او دا سمامه ابن اسالو ماو ما ګوبنه بنیاد د فتح مکه دې سمامه ابن اسالو کې وو په دې معنا چې دا علاقه یو ماما دا په سنتر روټ باندې وو په موټر وې وو تاسو په موټر وې وو دا زمانی قافلې او په دې تیرې دې نو د مکی والا قافلې چې تجارتي براتلې دې بچاو وی پوسکی کا سامان سامان پوسکی نشه ګورې دا سرو پر نه پېشته اټو راځه به ته واپس مکی والا هغه په یو دوه هفته کې دومره تنه شو په عمل ازرام ته چې غوړي ما شومان مطلب کې حالات شو سمامې او دانه نه سمامه یو دانه نه راپېږي یو د خوراک ټولای نه راپېږي هر ساعت په دې لار باندې او ما شومان مو خو یې ستا ترونه ګورې تر زمون کې ادا ټول ستا تنداري او ترونه یې ټول د لوګي حالات کې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً لو قاصد اسمان زور کے سمامہ دراشا اللہ تعالی نے عطا زادہ کیا لا کار مکوا لا کار مکوا نہیں چا بندے جس دروازے نے بند ہے تو پھر میرے جس دروازے میں بند ہوا سمامہ اپنے اثر ٹھیک تک اور تیرے نبی ابو کی زہر اگے نصر دا چ قافلے تا دوڑ جہاں وہ سردار بنے ہوا تا دور ہو سر دے مدد تے بچے ڈوڑا دے پانی منہ کو تے کھلا تر برا نہیں نو مدرا پرنا اس میں کوئی تاس خدمت کی سے پروفیسر سے ابو ایت دا مختلف طبقات کی تقسیم شوی دی نہ صرف دا چې دی مختلف طبقات کې نه ټول فو مختلف طبقات کی تقسیم دی او د ټول جهان سردار یا ټول انبیا راغلي دي د پاره چې دا کوم طبقات پونچ نی ته چې دا ایون کې نه ہونا او چې د مېش کې کوم به او قریب دې دا لږه راکم چې دا بل اندر راکته کې راکته په بل کې د اقتصاد په حوالہ خیرونی نظام وایي قرآن کریم درې کریکٹر ذکر کوي دا د نمونه تناظر کې وخت دا د کریکٹر تناظر کې وخت و فرعون و قارون و هامان قران کریم په یو ځای باندې و فرعون و قارون و هامان ما پر غوړ توبې ما فرعون دا کریکٹر د جبر استبداد دا کریکٹر دی د ظالمانه ډیکټیټرشپ یا د استاکریسی د نمبر 1 او قارون دا ما کریکٹر د ظالمانه سرمایداران نظام او همان دا کریکٹر دے ظالمانا انڈسٹریز دا سنتکارا ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ میں کھلے گا دیرے پارا چلے جب رہے استبداد سیاسی نظام کیپیٹلزم او ظالمانا کارخانہ دارانا نظام دا تباہ اور بات کی ونریدو ان نمون نعل الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة خواب تا قرآن کے لئے ہوئے تعالیٰ صاحب کراتی رو اللہ تعالیٰ دے مدو قرآن صاحب تعالیٰ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ولا ما تيار ده ما بي فيسن زكتا بوزو كده زكتا سما ده ني بيقولي شو واير بطكيل او غيره مبدا سي او تي امريكا كي مبدا القران ده قال ده نري ما هي قصور في التوثيق في استاس ده يكين ناس يا ده مبدا القران ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين الله تعالى ويدر فرعون نظام ده خاتمه ده طارق موسى عليه الصلاه والسلام چې دا داون ترن پسې هو تبقى قران او مستضعفين سو مستضعفين وي لا مستضعفين دا د فرعون او انساني مقام ته راپورته کی انساني مقام ته راپورته کی پیغمبران څومره چې راغلي امام بلګرو ته وویل ما دا هر پیغمبر د راتلو مقصد دا و چې هیومن بای فیچر دا به هیومن بای نیچر کیږي څنګه هیومن بای فیچر اوس په شکل کې صورت په ټول خلک انسانان ګل انسان د ګور په وړاندې انسان دا مجاز دا څه په الله تعالی فرمایي پیغمبر باندې د پاره نه چې هیومن بای فیچر دا هیومن بای نیچر او چې هیومن بای نیچر کې نو یو سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا دې یوازې ځان نتی ولا پی دې انسانیت دی ولا پی دې یوازې ځان فکر نیه بس دې دې انسانیت فکر راسته نو محترم ورونو د نبی علیه السلام په سلام سیرت سور پورې دار پروفیسر صاحب ته خبره تعلق چي دي نو بریلی دې ودنی یا حدیث وغیرہ وغیرہ نو ته کوم بلا دې شي خو بنیادی طور ما ته وګورئ اساسی فرقې د دین دا صرف سلوک اساسی فرقې دا صرف سلوک دي دا نور اور په لاندې زهري شاخونه دي او ولې پیدا شې دي او څنګه پیدا شې دي هغه خام دي او پر ستوري ده او اساسی فرقې سلوک دي اما بعد فان فرق المسلمين اربعه علماء علم الكلام وايش ده مسلمانانو فرقې اصلا سلوک دي وهم اهل سنه سنی مسلمانان و اهل التشیع شیعه مسلمانان والمعتزله معتزله و اجنالست والخوارج او بل خوارج تصدور اساسی تفیلی نور از دای پر دای دوی نزیلی طبقات زور شوی هر چی دا بریلی و دا بندی دا دان نمسخت دی و نمسخت دی بریلی دا بندی نمسخت دی او نمسخت دی دا دوار حنفیان مسلمان دی دا دوار سید حنفیان البته دا حنفیت تشریعی دا کئی بریلی حضرات او دا کئی دا بندی حضرات موند دا تشریف و حواله بانی حق بجانب کنو علماء دا بند چه علماء دیوبند د فقه حنفی د صحیح تشریحات و ترجمان دی انسانان د غلطی کیږي کله مفادات پکې وابسته شي او کله څه شي او کله څه شي زه چا پسې کله بله خبره نه کوم الله دې نه وکړي خو ما ته چاوې چې دا بریلوي حضرات او دیوبندي حضرات ما اصل زما هم کله کله اراده پیدا شي بریلوي حضرات سره شامل شي نه هغه راتلې وې دا وکړي مرحبی تازه که زمین که مریا خود رو بر مونده ده و ایچه ده حرام دی و ده بیعت ده و ده ناروات صحیح؟ ما یه غیر ده آسانی پیدا کرده و ما خوراکون اصدر و پاکی ریجی و سر دیگی که هلوه و سر دیگی که مینا نرم شکل رو رو خلق خوف دی نما ایسان کل کل کل خوالم که غیر سر در دین اگه کفر اسلام جنگ و جوری خوری ایوه ده آل حدیث او ده تقلید ده جنگ نهون ده کفر اسلام جنگ و جوری ده کفر اسلام جنگ وسدک چستا کا مسلک دے بس تو بدل مسلک تین پادشا زبتا اس پر خبر کو ما دو امریکہ زکلا کلام دوام دا ٹرمپ سے برابر دے نو ٹرمپ سے پریپریشن کمپین کی وی چې میکسیکن ګروپ بی آی وی وی دا تور بولیا دی دا اصل خلق نه دی بی آی وی مسلمانان بولی دا ډیر خطرناک خلق دی بی آی پټی وی لیکن امریکن چې راته ادعا بولی The most principal center is the purpose of the country. The non-political figure is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is نمو ترمرو عرض به کوستات dar apropină lucrurile la control. Eu un zăpă, să le fie hadărat, că nu mai. Mate, alea din hadărat, deci am să le fie. Să le fie. Să le fie. Să le fie. Nu mă lor că e mai mare dar să le fie în sură de ei. Pe Pakistan că să le fie în sură de ei. Pakistan că de-a te-a depun bine cu zonul de o fără să le fie în Eurasie. Nu mă lor că e ca vreo fără să le fie în Eurasie. Nu mă lor că e ca vreo fără să le fie în Eurasie. Dar alea nici de ce am văzut. Nu mai de cartă, alea din să te uite, alea cu măzăm nâmi. Dar mai de cea cu măzăm nâmi. De te uite, mai de alea din să te hați jumătate, nu am dat până la până nâmi. Că vă rog, zic, nu mă împărtă un ia. Ce ne chetă când e dumă că omul pătaia în poscău până. Mă cu băgă, eu scând bani, că stăm ne-n poscău, nu pătă bani, bă, dar trebuie să ne-n poscău. Cu ce e, că vă scând tău din pe noroc. Că mă scând de aia mă, de sărătă, că o limbă, că o dică, că eu doi alim, că eu te-am atrat pe lucruri. Dar apă nu te mă lua, dar unul vă zmeri. So, au de lui freedom fighter. Că o scusat de fapt, nu pot cum o să le bani, dar avem de lui de jos de ei. Tu o să amâne din, acum te rupe o leamale de eu, unde mă lua n-am de lapar, vă zmeri eu, de bă, unde mă lua n-am de jabar, vă zmeri. Nu m-a păcat cazul ăla, că s-o care, nu se vede la părți, ca s-o afu mâni, care nu s-o vor pare cu băie. Nu mă lua dulce marțer, vă zmeri eu, mă lua n-am de lapar, vă zmeri. Rahimahum Allah. Dacă e baba ce mă călă o fatie de... So... Baba... Să nu vă... Mă lua n-am de lapar, vă zmeri. Rahimahum Allah. Vă ia ce vă fatie, nu am de să vă saia o... Nu, eu vă știe de la te dau o... Ce că până mă stăc bani, fatie, nu fatie, dar nu vreau să nu poate ei. O de umat de salafă tăuhinul până trei. De umat a cabea ce când gândi, de aia tăuhinul nu căi. Vei hususan ai mău arbahau că se bădă cercă o nevaie ei. Au ei imam Abu Hanifa, de după ha gurădere zahri de da. Dar îi văd cofru, să știi? O acolo din. Vei imam Abu Hanifa, de după ha gurădere zahri de da. Zahri adisem, zama până văd că ești de imam Abu Hanifa, cum ehterat de شاید چه دبل بزرگ دوم رو بید. نویر دو بخا زهری لده ده دو کوره برکل توحیل نکهی. کنی ده عاقبت ده خرابی دو خطره ده. ده عاقبت. او بیای دیو فیر روی عالم تطاریف که. اگر چه مسلکن عالم تشکیل سره ده او پو محقق بانی مشکول ده محقق توسی. ده روی فرصه ده. محقق توسی. ده شیعه عالم ده نمیده ده کتابونه وای فرصه کنه. وای بروی. آنه یاسه. وایو نو محقق توسی هغه یو کتاب لیکلی دی التجرید عمومی وی تجرید کې د په آخري باب کې امام صاحب پسې یو دوه درې جملې د توحید ویلې توحیدنامه جملې ویلې وی چې کله وړېده نو یې د خپل مستک علما ورته ناست وو الله دې معافي وکړي موږ د خپل انجام نه خبر نه یو خدای زموږ انجام په خیر کې تاسو امین ووایي صحیح چې دې خو ګډوډ شي سو په تکلیف وي چې دې خو مونتیال نه شي ټینګولی ته ته اوسه مرسېدی که لامړې مرسېدی خو نه یې ژوندی تا ته پته ده چې ستا به دماغ نه څه کیفیت وي نو که نه یې درته پته اخلې چې ستا حالت د زړه بدتر شي لهذا ووایه چې خو الله ده باندې خو رحمېږي خدای موږ محفوظ شي نو مدرمرو هر څه بګوره تاسو کې ترې چې محقق توسي د اکو فوزنه په خوله روانه ده او صحاب ویو نو دا علما دی په دې پوهېږه چې نه یو عالم بزرگ و خوشیو کی نه په دې ویل چې این چی است یعنی دا شی څه دا څه شی دا ولې دی هغه ورته یو جمله ووایي هغه ورته یو جمله ووایي د آریدس کې د آخر تجرید خو دا هغه ګند دی چې هغه په واخلې د تجرید دا په آخر کې کړی دی امام ابو حنیفه پسې دا هغه ګند دی چې امام ابو حنیفه پسې د کتاب په آخر کې د بکواس نه کړی محقق توسی ورته ووایي تر هغه وغواړه چې الله مې معاف کړي نہ تو اس دعا کو ان شاء اللہ معاف کی اور ذا روایت دی رضی کہ فوراً اب فضر آوتلی بنش فضر آوتلی بنش اور اب بدوئی اب ہم جارا ختمہ ناظر جانو یہ پس پر مسلک بانے کے یہ خدا اسلام و توحید مکوا ہے نمہ شرار و توحید مکوا نمہ بزرگان و توحید مکوا نمہ ایمہ کرام و توحید مکوا اما دب اثر مطلب ما ہوئے تو بطور خبر کو ہم بھی اس کے بلا خبر ہے آپ والے پراش نبوز بس ہے تو ہم نصیرت رسول پاک صلى الله عليه وسلم د دې درې علاقې دي او درې تعلقې دي ځان سره یاد کړئ نمبر 1 د دې تعلق مع الخالق الله سره تعلق نمبر 2 تعلق مع الخلق مخلوق سره تعلق او نمبر 3 تعلق مع النفس بل نفس سره تعلق نو که سیرت په اساس تعلق الله سره پیدا کړ عبادت کې بدې فن پیدا شي مخلوق سره پیدا کړو د خدمت خلق جذبه ورته راشي دا د مخلوق خدا خدمت کې نه به تعریف غواړي نه به ستایش غواړي نه به بدله غواړي نه به کمپنسیشن غواړي نه به ریکمپنس غواړي او که دا د سیرت تعلق د خپل نفس سره راغی عفت او دیانت به درکې پیدا شي شخصیت به دې پاک شي بد دیانتي او کرپشن به بیا کرنه کېږي بهر تر دې د تاسو وړاندې د قرآن کریم یو څو ایتونه مې ویلي دي لومړی ایت د سیرت سره متعلق و سیرت باندې خبره خو جمله وشوه خو دویم ایت مې چې هو الذي چې ستاسو فیل سره متعلق دی چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا دنیا چې خدای څومره پیدا کړې ده او څه په دې دنیا کې دي نو الله تعالی وایي خلق لكم لكم اوس دا لكم هم في الجمله یا په حقیقت د دوو صفتونو کمبینیشن دی یو لام یو کوم نو دا کوم خو پروناوم دی دا خو ضمیر دی دا او دا لام حرف دی حرف جارا وی ورته او د دې لام مختلف استعمالونه دی په عربي ګرامر کې دلته دا استعمال د انتفاع لپاره دی الله تعالی وایي چې دا په کائناتو کې څه دي دا ما تا دپاره پیدا کړي چې یوزیکا یوټیلایزیکا ایکسپلایټ یوزیکا لہذا اساسی تصور قرآن دا ورکړ چې ټوله دنیا دا د ټولو انسانانو لپاره مساوي او ایکولی پیدا ده دنیا کې څه چې دي دا د ټولو انسانانو لپاره ایکولی پیدا دي دې ته موږ کوم تصور دی په حقیقت اصلي ما لیګل میکسم باندې عربي کې یو کتاب په اورمو د باندې کې لري قواعد الفقهيه انګلیزي کې ترجمه کیږي او قواعد لیګل میکسم په د لیګل میکسم کې یو میکسم دا دی الاباحه الاصليه چې اصلا ټول سیدونه په دې کائناتو کې د ټول انسانانو د دې وجه چې کله انسانیت په ابتدا کې وو نو چا تملک نه کو شی په ملکیت کې نه وسته خو د ضرورت مطابق به شی استعمال کړ نور به پرېښوده انیشیل سټیټ نور به پرېښوده چې دا به د بل چا په کار شي تاسو ځناور کله کتلي دي شی سپورټ دی لکه دا ستوري دی مامرا چې کوي رحمت الله علیه د سوره عنکبوت یا د سوره روم آیت دی وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم حفظ ستة تازه کې نشته حفظ ستة بلا آیت د سوره عنکبوت دی که سوره روم دی سوره عنکبوت دی جزاک الله وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله تعالی چې موږ قناعت راکړي چې دا سترګې دې لګي مړې کړه ځکه په مخلوق د خدای کې بلا ډېر مخلوقات داسې دي لا تحمل رزقها چې دې څومره خوراک کوي که دا دې ورته په ملا باندې بار کړه نو دې د هغې لاندې خوځېدې هم نه شي یعنې د خپل قوت نه زیات موږ ټول د خپل قوت نه زیات خوراک کوو د دې وجې بیا شونکي دي بیا کینو پسې کړو لکړ حزم پتر حزم والے سب چا فرښت کوي صحیح اللہ فرمائے وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها بلا ډیر مخلوقات داسې دي چې په وخت سره خوراک کوي نو کته نه دي بس نه خبره نه ځکه دې معنا څه پیدا ده چې ما دا سوره ټایم خبره وکړه نو دې څنګه نه کا اول ټیکس په نش الحمدلله تاسو نه ګران صالحان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پالیش کې فرمایي چې اوسیکم بشوبان خیرا صحابو دې وی زتا په حکم کو چې د ځوانانو خیر د هغه فکر او کین ځوانانو لپاره خیر تل کوي اوس ما دا خپل خبره او دا دې لپاره چې تاسو زموږ سره خیر دي په ان او ارق او افقدا نبی علی السلام وی دای کلمو دماغ دې سره خیر کدی سره خیر چې زما کی خبره واغسته دا بدل او هو نشي بلا فائدہ دې مخلوق وخت او نبی علی السلام وی به هم شیوخ په ان او ازونی وی دا مکی دی بلاګانو باندې دې دتونه د مکی بلاګانو دیر تا کوله په د دې عرض د کوستا سره ورته چې تاسو ځوانان یې زرګه زموږ لري په خبر باندې ځان کول کې چې په خبر باندې راغل دا او خو یو میاش باندې دا یو چې باندې خبر کړو په بعد دې ز په خبر راغل تاسو کوم وای د کومي یو خبر چې خلق لكم ما في الارض جميعا تملک او عمرشي ابتداء نو بس د ضرورت مطابق ما چې خپل خوراک کوم تاسو کای مندا په دې د تحمل رسنا او یاد په هغه کې یا سورې کبوت الله تعالی د سور نری دی دې نری دی دې دې چې په وخت سور خوراک کوي نو په دغه عمر خوراک دی هغه د بلاد ورته کې په دې بلاد د ملاس دی وړې نشي دی می هیته پورا دی د هغه وزن نه زیات خوراک کوي چې د کوم وزن لاندې په خپله پازیټ نه شي نو هلته یې په هغه راځي لوی فرصت مېږي مره دي پېژنې او دا کیمست دی دا د دنیا د اعلی ده کې کیمست دی کیمست په بانیانو کې دی او لوی مفسر هم دی تفسیر دې کړی دی چلی دې کوفي وای وای یو ورلې کو تفسیر کبیر اصل کې تفسیر کبیر دا یې نوم نه دی د تفسیر اصل نوم دی مفاتیح الغیب د تفسیر اصل نوم دی مفاتیح الغیب مشهور دی په تفسیر کبیر باندې ناظرانو تفسیر کبیر کې لیکلي دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ چې زما د ریسرچ مطابق په زیرو یعنی لیونګ انټیټیز کې درې مخلوقات داسې دي چې هغه کې د سټوریج دا فطرت دی ورنه نور یو انسیکټ یو پرنده یو حیوان یو شی سټوریج نه کوي دا ذخیره اندوزي دا صرف بریو کې ده دا صرف بریو کې ده انسان دا په خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل خپل وای خمبی مونډه کړی دی پورنم د کړی دی بنګونه مونډه کړی دی او یو د خیدا دوزې په انسان کې او دیم هغه وای په دې ملي کې دا نو دې له ګو دا خار کوم ګراو ته د دنیا شي کې وترول د دې غفار نه او درې هغه وای دا مونږ کې دا د دې خمبی کې هم څه څه په کار نه په سوره دې راځي تو کدی یو څه دې دا چې له دې یو څه دې دا چې څه خو دې راځي نو هغه راځي نو ما ورګرو ته امام راضي ته چې دا کارتا و چې موږ تیر کاکا زامن په وره چې زموږ د کاکا زامن دي دوا یو مېږي او یو مانګر دی وایي چې په سر کې دا باندې راي ریسرچ کوي چې د دې طبيعت په ځای ایران دوه ځای کې انسان په شان دی صحیح نه هغه وایي د په سنس کې وا د کېل سر علاج دی خو هغه ته ریسرچ کوي وی راځي دا ویلې دي نو د په دې سنس کې وا د کېل سر علاج ویلې دی هغه مختلف پرشنو کې کوم مانګر کولی شي باندې عزیزان آج میں کوس تاس کے درد کے کیوس وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا دا تو رسا اللہ و انسانانو دفارا میں بحیثیت مجموعی پیدا کی البتا سبقت یک پوزیشن چی پو مباح او غیر مملوک شیفان ارچا کنٹرول را دے نو دا دا اغا ملکیت چی دا بس کے چی تاس و زیر نو کسیچونا الارد کی گینا کبھی فری بورڈ ہے نو فری بورڈ ہے کی نہیں راکی جو خلق فی کی ہو چاہتا ولاو سی پوری علی باندې کینی و چې کله تا کې فټ میل در پیسې دی ورکړي او بس تو ورخه او بس لا ولاړ د سسار په سوالو ته انتظار کوي دا ساده پروا وسته او په یو سیټ کې واچو نو اگر چې دا سیټ ستانو او د ساده د وجې دا ستان ملکیه د ورځې ده د هغه لیمیټډ سفر لپاره بل سره دا حق مل چې علی سیټ باندې کینی دې ته وایي احراز به مباح سو یو ده احراز دغه لاندې بسیر کے اوگو کے کمیے جیدہ مباہ نے اللہ کو رخل کو دوبارہ پیدا کرے کہ کیا ہونی سو وہ چھے کم سڑی ہونی سو جو دینی سو سر دا مباہ شے دا اگر پہ اون اپسیت کرے سو دا دا اگر میں دے بجی بیان خاص ہے صحیح مر رہے دا مباہ چھے کیا ہونی بڑا یا احکار کرا جو دا اگر ملکیت ہونی سو صحیح مائنز دا اصلا مباہ بھی مائنز یہ کتاب لکھنے دے غٹ کتاب دے تاسو بڑے بھی دے اگر پیدا کی جاندہ سرمایداران نظام اشتراکیت اور اسلام سرمایداران نظام اشتراکیت اور اسلام نو آگی تاب از ماں بخیار دا سو سویٹ کی مفید بھی ایک میں اسلام ایک فائنانس ایک ماتے مستدل چیپٹر بھی کرے دے دبا ترم رونو حرف میں کوئی خو اول میں خودلی لی جائے موازنہ کرے دا چیرے سرمایداران نظام ایڈوانٹیج اس پروز اینڈ کانس سن سیف ووائید کی اور سی نقصانات دا کمیونزم سف ووائید کی اور سی نقصانات کی او بیا مې د اسلام اقتصادي نظام سره او فینانسي سیستم سره دا وی موازنه کړې ده چې اسلام د دې په بدل کې سوې او ستاد جن اقتصادي په کم انداز باندې تیارې چې ستاد دنیا او آباد شي او آخرت به مرباد شي د کارګران د دم حماقت په چې د دنیا د سرویس کو کار جن په پاره موږ هر څه د وډو او دا مو په ځای کې ني دا آخرت سره مو مصاحبه نو از به کوس تاسو چې هو لدی اتاتلکم ما په دغه جميعا ثم استوى الى السماء فصوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وبيب ايات من استلو الله تعالى فرمي نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ممكن دخلكم ميسك ريسورسز تقسيم كري معيشة وسائل معاش سورسز دي ريسورسز دامو تقسيم كري دي ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات هر انسان دا من يو گنا فوقيت وكير ببال انسان دا ماتا چې مرګ ورته وي دا افریقی ورنہ کہ تا بطور سلیوز پوتریشیو اس پتہ نہیں قسم شرم جنریشن رواتے صحیح نو فا افریقی انتی داتا سے نو ازیلانو دا اغری غاپون تکس پی بھی دا غاپون تکس پی بھی یعنی بلکل شاینی بھی نو ماتی عمر گل پی دی طور خلق کوئی دوم دا سپین باپون نہیں وی زبان زلا غاپون نمیستا رنگ سپین دے دا غاپون سپین دی تو بڑا جی تھوڑا سپین تا قبضہ ہو کہ میں پتہ دا نین ساکی بھی کوئی ہر انسان دا تو بل انسان یو خوبیت ورکڑے ہو کہ دل لوگوں نے سوچ پر کرنے تو پر دل اجدے احسان کو اللہ ماس رکھتے یو طرف دیو سا ما طرف کہو گئے دے موجود ہے دنیا کی اس آئے کہ میں دنیا چلتے دے کہ دے دنیا ماہر فیزسٹ دے پی فیزکس انتہائی جینئرس دے دس بطور پوہان خرق کی نمی در دی اس دے جو اندے ہم اسلام پفا جہنم تک سے دے وہ Stephen Hawking. Stephen Hawking دا موجودہ دنیا دا فیزکس ناویبلے او جینیس دے او طول مفلول دے دا سر نواخر اس بوم پورے دا بطن حس عصب اقرار دے ایون جب اچھے ہو پزائی نا دا اغا پا خبرو یا ہو دیر قریبی خلق ہوئی گی یا یو مشین ورطا لگو دے دے صحیح نالے الیکٹر چیئر بار ناس دی اغا مشین دے گئے اغا پا دکھائی پہ صحیح نالے اغا پا کنور کئی او دا تیرا بار سٹیفن ہاکنگ اب سٹیفن ہاکنگ ماده چاوید د دماغ وړ دور تیر دی ما اصل کې قواچ د بدن اعضاء او ترازی د روح د وجه راځي څه وجه راځي روح جون نه تاسو بیا څه کوي کاکا بیا د بسر چوک ته شمل اوس په راولې کې څه کوي ها مطلب یې د فنوي چې روح لاو اوس بدن چې په یو لاس پر بیا ورګوي کی بوی مت راځي ګل سرګی کی ما نو ما ورته دی روح دی چې د بدن اعضاء او قدر و قیمت ہم ہوتے ہیں وچہ در بدن کم حض و مفلوج یا کٹ شی خدای مکرہ نروح تا عقیبی سی چی کم دے جانتا پینا پیٹ دے اب موسی نہ بدن نا اب ای او بلی حضر کا متوجی شی ہمارا دا بطول بدن اب مفلوج دے لحاظ آگا اینر جو سر پی نا دیکھتے پتی لے لاس پتی اور لے پتنو پتی اور لے پتر پتی لحاظ آگا روح کو بدن کشتا اب بطول اینر جو ٹور بورتے جو صرف دماغ کا متوجی دے دے اور جا ورته هغه مزید سیلز اکټیویټ کړي دي وجه ته نوې سر کې ټول دنیا فیزستان هغه ته پېښ کړي چې ډاکټر سټیفن هاکینګ سوي دی بابا نه سوي دي کړي دی ویلي راځي دا نو دا خدای تقسیم دی الله تعالی د یو انسان د یو شی مشروط کې هغه کمپنسیشن اور بزر دا له یو شی د کړې اوس که ته پتا څه کو باندې شل صحیح او چې په دې نه چلے استرګي دی وړاندې دی نو په ایمان وایي چې ته خوشاله وې چې د بلګټ دا ټول پیسې تاسو دو سره وای استاد به یو شی در کړی دی ګټ به ورشي ورکړي یو بل انسان به ورشي ورکړي نو الله وای چې په مټیریال سورسز او ریسورسز کې یا د اکتساب او د ارننګ په دی باندې ما انسانان تقسیم کړی او دا تقسیم په دریو شنو کې کدا سره لیکي نه دا ولي کې دا نیچرل ریسورسز دی نمبر اول الصلاحیت الدماغیه مینټل ابیلیټی مینټل ابیلیټی اوس ما دا وایم دا پروفیسران صاحبان گورنمنٹ تر خبر کې کې تور کې د دور سره د پریشر کې پریشر کې نه دی هیڅ پدای نه چي څه یې څه مړ دی دماغ استعمال دی الله وي تاسو صاحب کوم دی مینټل ابیلیټی دا سو صاحب کوم دی نمبر اول او نمبر دو القوا البدنیه دا پروفیسر باندې خبر کانی ته بلچه وسره کودا وسره دغه physical structure اغه استعمالیږي دا physical structure د ارنګ ذریعہ دا موږ ته ورکوا على بدنیه او نمبر 3 الوسائل الماديه چاله مکه ورکړه دا هغه ټک نه کوي نور په کې لګي هغه درې وسره ورو مو ورکړي صحیح یا اجازه کړه دا رای ورته ورکړي چاله بلډینګ او پلازا ورکړه دا هغه سورس اف انکم دا ولې والله تعالی وي دا درې واړې یو ورته محتاج کړي اوس ما دا وګورې به وګورې کله چې پروفیسر سیټ په دغه ورکړه د ایبلټی ورکړه د دې په خپل پټی کې یا په کور کې فزیکل ورک ته محتاج وي نو هغه ځای دې انفیریر دی او هغه لیبر سوپیریر دی چې کوم ته محتاج دی چې کوم ته محتاج دی هغه لیبر چې کوم ځای څه خبره ذهني وي هغه دې پروفیسر سره محتاج دی او دا الله تقسیم دې د پاره کړل دي چې انسان دا اور کې ځو دی د موږ چې سره رحمت الله علیه فرمایل د فرعون ذکر کو شیخ سره رحمت الله علیه دا هغه انداز داو په فقال انا ربكم الاعلى نو دې او خلق دې او وي زستا سو اعلى رب يم یعنی اول خر رب شتنه او که اربا وی دنیا کې نو فرعون ورته وی زس تاسو رب یم او بیا ورته وی چې ما علم لکم من اله غیری بوتا انداز پیدا وی ما علم لکم ما تعالو پتا نشته چې زمانه علا او بل سو خدای نشته بس اون زو خدای نو شیخ ته بیا غوسه ورغله شیخ وی ولدته او فوج ولا او پولیس ولاړو او اعوان ولاړو او خدم خشم ولاړو او سورلی ولاړې دی شان بانو د حکومت نو ده دا دعوت وړه خو دې دله رسوچ په کار وو باتروم کښې چې اوس هم خدای وي چې نن دې دا ډېرې وباسم دا او رسوچ په کار وي چې د الله د تشې بیده چې اوس هم خدای م وکړم نو الله تعالی دا کمزوری او دا شیونه انسان ته ورکړي دي چې دې چېرته له خدای راومي لو دي وجد شيئا تقسم بين نحن قصمنا بينهم معالجة في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات نيوفا يا بروفيسور سيبلا بليفر فوقية تركرة دي وبلتا جدي مختار دي تلا بليفر هين تعتقو يا أفر دي كأغب يدر باترون چي بنشي باترون چي بنشي نوز بروفيسور سيب دي لوي قواليفايد سڑه دي داكتر سيب لوي قواليفايد سڑه دي بل صاحب دي لوي قواليفايد دلد باترون كل أول جرمان لکتیز وای یا جاب سی ور دی لا من والا تا صحیح اب تک ٹیلیفون کی مون امریکہ کی او کو خدای جی نو من دت پلیز اف یو کین کم یس اف بدر دا ان لاسٹ وی ار ان ٹرابل پلیز پلیز ائی گاٹ سے نا پر ٹائم راتی اچ راش کو تو پیسی نمبر کو شکریہ ودا گل شو کو زڑی تے تراے تے تا بات روم بن شو دا اشی دے اللہ و رفع بعض فوق بعض درجات صدا بارا ليدخل بعضهم بعضا سخرية چه دا خلق يوم انت محتاج بي دا خلق يوم انت او دا انسان جن موقوف ده با همي احتياج تا محتاج ده ده کالس ده دا تعلم ده بارا دا پروفیسر سے محتاج ده ده کالس ده ده تعلیم ورکول ده بارا چه ده خلق سو کمپرسیشن میں روش نو اللہ تعالی انسانان دا بس يوم انت محتاج کری دی دا دا اقتصاد اساس ده والله ورسوله ورحمة ربك خير مما يجمعون دا طول عرص بالدين تسجد كي نبا كابتلزم اداب كي نبا كميونزم اداب كي اللہ چه کم دين را لگره دا آغا دين مو اداب كي او دا جوان پا هارا شعوبا كي بے اداب كي زكا دي دا دين و ریلیجن دا دي امنا جی کی او لفظ دے ریلیجن دين دا پاری موقع آنشه استعمالو و ریلیجن does not qualify the meaning of دین زكا ریلیجن دا سشیر آغا ایلی چی بلیف in divine entity and set up a few rituals. That was reality. The religion of the life. Agar koi chi believe in divine entity and a set up of spiritual rituals. The but divine entity, yo gheri mar'i zaad ke. What was the saying? Ke pastar kura, yo gheri mar'i zaad maali aki da saadan di. Awal, and a set up a few ritual, yo sur rusum di da agi majmu'ada. یو څو رسوم دي هغې لکه څنګه چې هغه مغرب کښې همدغه تصور چې دین یعنې ریلیجن دا د ریچولس نه عبارت دی لهذا چرته راځه کله هفته کښې یو ورځ کله میاشت کښې یو سړی کله هفته کښې یو ځل کله میاشت نور دنیا د غوګوره درې شیونه دي یو معاشرت سوشل لایف یو اقتصاد اکنامیکل لایف یو سیاست پولیټیکل لایف نو هغوی وایي چې په دې درېو واړو شعبو کښې دین له به دخل نه معاشرت دا به آزاد وي فریډم وي اقتصاد د دې به ځان له خپل اصول وي سیاست د دې به ځان له خپل رول وي او موږ وو نه چې ته مسلمان یې معاشرت دا به د دین په اساس وي اقتصاد دا به د دین په اساس وي سیاست دا به د دین په اساس وي علامه خو زموږ د پاکستان مصور او مؤسس ګڼلی شي نو چې کله هسې عامې خبرې نو دا موږ پسې پروپاګان دا موږ یا علامه اقبال دی کافر دی پتا نه شي چا ویلان برد ایک بس بیو عام خبر ہے تاسو پر دی مولیان علامہ اقبال سے کافر دے صحیح اب مولیان بات معلوم نہیں خود سے ذکر ذکر تو کچھ دفر مسلک سر تعلق ساتھی نہ اگر تاسو کو بکی رہ صحیح بھائی وہ جاتے ہیں اقبال علامہ اقبال رحمہ اللہ علامہ اقبال رحمہ اللہ دیکھو بکل دے ایک جزم شکار شیر ہو دے فلسفی پا اثر دیکھو دیکھو لینکار خدا تا بکل نشدیوں چپتے نشتا ویده دی خدشی ده فلسفی ده یو ایشو ده خوبدی حل کور ده تارا جرمنی ده لانم پل ایڈوائزر ده چه چا پر نگرانائی کی اده چا پر نظارت کی ماده تیر دی دی سن دی کنیو نویده ده ده چا حل نکرشو ویده ده چه زمان ٹیچر ده او لندن کی دیر تبزی دیر رسکارو ده فلسفی ویده ده کم دارم پاو مزو نکرا به چې واپس راغلم نو د انجمن حمایت اسلام صدر هغه به راته راغلی نو ما ته ویل چې د انجمن حمایت اسلام سالانه جلسه ده او هغې جلسې ته مونږ راغوستې د امام العصر بخاري زمن څوک لالم امرشاه کاشمیري د دارالعلوم دیوبند محدث ویل نوم خو ما اورېدلو چې ډېر لوی فلسفي عالم دی او ډېر لوی محدث دی زه د عرب ممالک ورته نه مرم د یو عالم راته کتاب ګفت کړو نو ما ورته ما سره خو دا نسخه شته نو ما یې که ته اصرار کوې نو زه به واخلم خو هسې که اصرار نه کوې دا به چا بل عالم وکړه وایي دا کتاب دي زما ډېر خوښ دی دا خو یې دومره لوی محدث او دومره لوی عالم دی زه پرې د حدیث کوم دی نه استفاده کوم نو ما ته یې تا پر دې عالم مطالق پته ده ما دا چې سند کې زما دوی استاد دی دا به سند ته حدیث کې دا ما زما د استاد استاد دی زما دوی استاد دی یعنې زما نیکو استاد دی دا وی وخت ته کې نه کوه فانت سعيد جدا عربي کې راته سعيد جدا ته سوره برکت دي سره چې ستا په سند حدیث کې دا دومره وی سره وی دا او دومره منبیا په علامه اوسو خبر ورته کوي سبحان الله علامه اقبال وی چې کومه باندې علامه راغی نه انجمن حمایت اسلام صدر ما ته وی چې علامه راځلې نو به زه بس په انتظار کوم لاړو ویلې دې بوتم کوم کوم چې علامه سي پزما ته باندې کوي وستر باندې ناشته کتابه کتو وی کمزور دې بیمار حالت کې راغلی نو زه هم چې وردن نشم او علامه داس وکتل ازما نظر پرې ورته د هغه مخ باندې مې د پیغمبر پاک حدیث مې یاد شو چې نبی علیه السلام د صحابو ته پوسوګو چې وایي الناس خیر انسانانو کې بهتر انسان څوک دی مې نبی علیه السلام چې د دین ازا غوز وکړ الله چې د هغه په نس مخ دې لومبې نظر کړې نو خدای به درته یاد شي چې دا په مخ دې نظر کړې خدای به درته یاد شي مې زه په خدای باندې ممکن کې دوه تل دې یو مې چې د علامه په دې مخ مې نظر کړې و ته یو تاسې ګلوبې په دې مخ باندې وکړه مې ما چې دې منی دې یقین نشته ما چې دې منی یقین و بیا چې ورغلم نو صدر صاحب ورته وایي چې علامه اقبال صاحب نو وی ډیر کمزور صحیح کوئی دا څه کوم ستر باندې زور وي ما هم اپ بیٹھے مې بیٹھے بیٹھے اپ سے مې نه نه مې اپ کے کلام کو اپ کے لیے دعائیں کرتا نو دا عرض به کو چې دا پس یو خبر ده شروع شي نو په امولا به خبر شروع شي الله دې خیر وکړي صحیح مو ورته څه وګون نه شو او مولا بلا څه کوي په خلاص اوسه جمہوری تماشا ہو جدا دی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگی اسی ناظرانو دے اسلام اقتصادی نظام دے اور جامع نظام دے مستقل موقع واری کو دی بند جو تفصیلی اور طویل لیکچر ہوشی اس فی الحال اس بتا تا تا اس بارے فرق ما کی تاب تا کہ مبادیات کی نہ مبادیات ان شاء اللہ تا دو پارو فائدہ مند وی ان تمہ کے پٹے سو ڈسکس کر لے حیثیت دے طالب علم زتا ونده چې دا یو ډېر کتاب دی په اسلام کې او طالب علم چې څه په شوې بیا د کمیونیزم د څه سره دی د دې ټول بیس په بدل دی چې د ټول بیس دی نو په کومه حالت ته وې ما یو بنیادی ځمکه خو د دوارو یو ودا بنیادی ځمکه د دوارو یو ودا ځکه د دې زمينه ار دې ځمکه د سکیولریزم چې په اجتماعي معاملاتو کې دین له دخل اندازي مو ورکا دا بنیادی شی دویم شی دی بیا هیومنیزم یا انسان پرستی په انسان پرستی په ډول کې ستاسو انسانانو په ډېر باندې حتی هغه بلزم والا په ویره حتی نه ورته راکې بلزم والا په ویره حتی صحیح بیا مې درې ما خبره په کې اته کړې ده چې کمیونیزم څه نه شي نه دی دی ریلیشن اینڈ کنیکشن اف کمیونیزم وذ ریسن کیپیټالیزم از جست لایک دیٹ اف دی ریلیشن اف مدر اینڈ ڈاٹر دا د نور د لوی رښتا ده دا د نور د لوی نمبر 1 کیپیټالیزم دا مور دا کمیونیزم دا غیر فیټ دی دا د لوی رابط صحیح او بیا ورو پروسس دا نور مرو ته کې کړی دی دیس از ا وایلډ اند بوم فورم اف وسترن کیپیټالیزم چې کمیونیزم دا یو وایلډ فورم دی د وسترن کیپیټالیزم او بیا ورو دې موازنه کړی دا د اسلام اقتصادي نظام سره پای کې د فاینانسینګ شوبا دا یو مستقل چپټر دی نو کار کتاب تاسو وګورئ ان شاء الله یو فائدې نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات خلق در باندې اتفاق او زستاف د ټول اخلاص شکریا تا خدای دې تاسو په ځوانه برکت کړو ماشا امين الله تعالی دې تاسو ته په دې تعلیمي میدان کې ډېر کامیابی درکړي خدای دې تاسو ته هر یو دوره کامیاب کی چې کله ژوند دې مغرب کې جوان شي او وخت تر ځان او جوان ما ته تر نو الله تعالی تاسو ډېر کامیاب راځي دي اصل دې ته چې یو ماج او چې ارته نا مرګري ټلیفون کی نو زه تاسو پوسټ کوم ورته غانم څه خاطر څنګه وښ انا دې ته مطلب نه بام بام نو چې هغه کوئی فستونه جې ته خدي اصل دې زما راځو خوشاله شي زه کله دې ته په خیر نه پوهې ته مام دې لوګي بولنار نه او کې بولنار نه او ته به ډیر آرام کړی والله تعالى فرمایي چې وان فرو فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلقا ما هو ساده په اردو کې به ترجمه ده چې خدای وایي دوی به د غیټې غمو کا ځان په خپل ممړه پا کني دا هغه در باندې راځي یا کام نه یا دې بچې مړې یا دې ګاډې تختې یا دې ماشوم تختې بیا په تاو اکسپلوشن نه وایي عزیزانو تب پاتی دې دې وروې ته وایي اوس ما د پدې ستاسو له یو څو پسنګ زمونږ زمانه هغه په کور ته وځو کانټینیوس یو طالب په ورته ورته الکوم داس پرې جاری ساتم هغه د مایکرو اکنامکس نور دی او په حیثیت د مسلمان ستاسو مل دی نظر دا ساينس بطور ساينس از د کول بطور ساينس د کول دی د دې کوم منفي اثرات دي د هغه مداوا کول دي څنګه مداوا کیږي چې ته تحقیقي ذهن پیدا تخلیقی ذهن پیدا کی ستاسو ذهن په تصورات او هغه تصورات کدا دنیا ته وړاندې کړل دا کې تنقی وشو انالیسس شو د پرسس پیدا ته وړاندې شو او دا څه خیر په ګرام چې الله تعالی انسانان په خېټه واړ او د انسانانو ضرورت پوره شو د دې ژوند برابر شو نو قسم ته اتا راته دې ګره عبادت ته الله تعالی وتعالى دې دې ګره نه اندر کی زدي پرنسپل صاحب د مالیا صاحب د فطورمان صاحب د نور پروفیسوران صاحبانو باندې په زیات تر نه پیژنم دا ټول محترم دي دا ساته زو احترام دی کوه بس یو خبر دا ساته کې کو د دو استاد مې احترام نه وکړ چې تم تای پی ایچ ڈی او کې به بهر زکتا بیا د دې کړه دا هغه چا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې وتواضع لمن تعلمتم عنه وعلمتموهم عاجزی کوا دا استاد باندې چې کوم نتا زده کړه کړی دا او ایون دا طالب علم باندې چې کوم ته تور خو درکې زکه چې کوس استاد ځان دا سره په ناګر بیا زده کړه نه کیږي زکه چې هغه سره د طالب علم محبت ته پیدا کیږي که محبت پیدا شي دا به انفعالي جذبه را پیدا شي بیا د کلاس سره څه مستې دا پروفیسور کلاس ته مستو لا په فلاندې د وی هی سپیکینګ the way he is teaching, subhanallah, that's a comprehensive way of teaching. No, the ustad or shagird da rishta, da dira da ihtiram rishta da, da dira da adab rishta da, da dira da respect rishta da. Akhiri khabar mein bola ke imam sahab rahmatullah alayh, imam abu hanifa, aima ki baro sab nas pe imam shafi pe gina us ko imam auzari pe gina us sufyan sauri nas pe gina us ko nas pe tul tul tul tul big shots das mutte yid la kala sawur imam na imam rahmatullah alayh اپنا سبوت تو یو کس روان دی موږ او ساته خپل استلا کی چوریان وای په یان دا استلا ته توهین په حواله روان ده که او زمانه کی چې لا دا فلش سیستم نو ما با او بیان کوم موږ د چوریان شکر گزار یو لکه ما دا چوریان نه په خدای کوم سپریم پورا کړی دی نو ما دې چوریان برکت ته چې دا ګندونه دې پوری او ډسپوز او ویلې له هغه موږ او آزاد افزا کې صاحب صحیح وہ سره مې دا ذکر کوم چې مې انقلاب حضرت مولا او د ناس چې دی وتی دا د انسانیت توحید دی چې دیو د نن دغه ګر پوزي د بل سر باندې ټوکر پته هغه دې دې ته دا ورکول وکړ چې دا سر خو د انسان دی او محترم دی مسلمان دی که کافر دی لیکن والا قوای دی نو دا دې دې توحید دی چې د بل ټوکر د بل سر په تاره کې دی لکه څنګه چې ځان جوړ کړي انسان دا توحید دی نو محترمونو اج به کو چې اوس را جوړې را روان مسلمان سپیور سره دی د خیرو ډک دی د خیرو ډک دی سپیور سره دی امام سره رحمت الله علیه پټکه نه دی هو له په سر تور سره په یم د پی ور منډ او ولا کوي او سره غاړ ور او بیا جی په سبې سره واسته دی دا دي تاسو واه په ځان درس کی او دا ټول را ما ور درس نیم نه ګوري چې امام سره باندې چلو شو ته سنت زین کار نه وو دی جوړی ته دور احترام او بیا په سی ور کولو دا سره غاړ کولو فلان کو نه اغه چې واپس راغی دا په شه دی او نه په ځین کې نو دا ادب ته وځي مینه ورته سر ورته په ځین کې سب تحفظ دی نو ورته دا زما استاد دی دا چولې هغه ورته چولې د دور له امام سو د دور له امام لنکن ان کې په پرامینټ جورس کې رسول پاک په دې نوم د نامانه کې سره کوي پرامینټ جورس د دنیا د ټول نامه هر قانون دانا نو پټا باندې لیکلي محمد دی فاوندر اف اسلام ai pe profit nu mani, tu se vorte vezi. Dar founder mai mai dat decât acolo mani. Dar founder nu vezi, ca nici n-am hotărăre. Acolo profit, acolo islam de founder, acolo islam nu vezi. Păi de pânța sau urmă, dar vezi că e Muhammad. De founder of islam, ce da pe dunia e insaniet, e o insanitare ce turna ala panizată. Au trebuie de câte la mare pisabil, Frank Kufa, imam Abu Hanifa, nostie olema, regista o stat, nu au să-i o zăl pe dechi pe cărmândom, să căce aima, apă, dar tot ișul discăscăi, tot ișul, dacă ta asta vei o coamă, pe dechi fără o poșii, hanzir pe tine, suăr, ta spus, suăr, ea de porcă, porcă, ea, ia, dă vă dată urmă, nu trebuie vorbă porcă, nu vorbă swine, băi, săi, în America, dar băi, eu tărăm de, avea eu wine and swine, that is life. Wine and swine, that is life. Să hanzir de gaz, are șarabul cu gilaz. Dar blânde. Nu vă zic hanzir de tăi, apoi eu vă zic șarab și așa. Wine and swine. No, anyhow, mă da asta la ce cărgo. Ce o să da hanzir, da pe mege să-l aim de. Mege să-l aim in a sense. Ce de după dar sta ca vrei să răpune mi, sta ca bani la pacă și-o. Da, mă să dată mai lună? Imam Shafi a fost alea pe chiaș călăre, ci despre bădân cum stă ca prie să răpulă. Nu dau negesul la inde. Imam Bolivar a fost alea formă și pe negesul la inde. Spre negesul, dar cu pen animal de. Pen animal de. Dar o furcă s-a tărăcit. Să zic, curcă s-a. Nu de negesul la inde. De hază că bădân curi păritini, eu da să răpulă din întâi bine păritini. Albăta, că să l-ai mai de să răpulă. Liare. Nu bia liare păritini. O să nu râză la urmă la nimeni, poate de cea de restă nivel. Deci atât mă gruvă să mă știu pe tău, măi. Mă gruvă să mă știu. Eu mă știu pe tău, măi. O de spile ale, abie de via imam trăcut la lemn, ne gest pe lini, chiar mă băi bădăt să rău răghia, că prin să rău pe aminții. Mă vreau ce-i tine? Eu de avea realitate, de avea realitate, dar e și de tână bădăt în hum, poate nu zile, că de fort de bădăt în deșu pe aminții. Dar nu râi, mamă, așa să mă ne crede ori ta fiindu-o. Ce spine fără aminții? De de tot de bădân dână abhira, au necasat tine, dar de slaiva până la bădân. De asta ce slaiva de bădân să rog, nu imam să-l culare, ce de dumne abhira mântu, nu ori trebuie să-l măsără, că e pe cărmântu, ce de atât slaiva dumne necas o lege. Nu ori bădân e necas o lege. Zică ce necasat, au dacă sunt format, pe chias nu s-a vedit ghire, n-a s-a făcare. Imam și-a fiți de imam să-l culare, să-l medie, s-a făcare. N-a s-a făcare, text pe care de Quran e la hadis. De Quran, o hadis, text, avele, este de porc. Pe pechi, au hăt ce spere, că ea sunt bine așa în cole mâșii, ori nu vedea de chiasă, ori nu se pare poate mâșii. Albătă să l-ai cu aia de divă zi, ci de respecting de tigi, nu tot negeasate de frie pe care bani bani rău din, de divă zi, de tigi, remis de emu frie. Negeasate de vedea? Remis. Apă de emu frie, că eu ne fie restoran, eu hăt ce părmai de părgore, ne fie restoran părmai gunană, zan, păci că voi. Gunană? Zan, zâcă de gunan gerasim, dar insanii vrăști că da să se răiască, că mai ia să ne călăbă, dacă reviști să se răiască. O să reviști cu daimă ca, cu daimă ca, cu daimă ca. Deci am vrăști că se răiască cu cei mai niște. O să răbăi de gunan de reviști, dar mă zan, bă, zice, dar da să ne atabere reacti, le că să ne despui reviști. Nu mă întrebă, nu, m-am trebuit la alea, o trebuie să ne mă sărăcă, confuzăm, ce da să fie balezii, că la, nu vei mălată, soata poate nu, nu vei dea ciulema, deci am fost dat de spor de eu mai herbe. Nu e dată vărănăm, nu e dată mărdăvii, ci până nu e dată alamăt hore și mi-e moarte, avea să vede ce că la spune ucetă fi, am uchiază și rugi. Asta e sopul e de balec mii, nu te lăsă vă lari pe zbuca uchiază. Cu ce de care balec și nu bia putea să fie oarta, garita, oneta, bubita, să și e de ucetă fi, nu e ce de că la spune ucetă fi, dar nu vă rugă nici de balec și vede. Vede, dar mă sărăbim de zbuca le dați mă o stat de, o mai eram ca să te. Adică nu din mare de a fiască, dar de acolo stavă în sora să de a făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că era am făcut că o de dare ehtiram, dar o de ziate, dar pe ce? Păi aia ce dintă de ehtiram pe nezărăbui, pe care din hăvala de tănaștiu, insani. د لایف ته د احترام په نظر وګوري د دې تر رڼا لاندې ناست یو تاکي انسانیت راځي او بیا ستاسو ډېر لوی د احترام شی دی الله تعالی تاسو ته ډېر لوی خیر درکړي خدای دې دې ادارې روان تر ته وایي او دا ټولې تعلیمي غنډې ادارې الله تعالی روح ته راځي کی الله دې تاسو په امن کې خدای دې تاسو ټول د علم